ั้นการเจริญไม่ใช่ไปทำให้ร่างกายทุกข์มากๆแล้วจะได้เห็นทุกข์ยมเคยได้ยินไหมที่โรงพยาบาลเห็นอริยสัจกันเป็นเรื่องว่าเล่นเป็นปกติมีไหมน้อยเต็มทีเนี่ยนะแม้แต่คุยคำว่าอริยสัจคนไข้ยังจะรับไม่ได้เลยงั้นเพราะอะไรเพราะว่าทุกข์มากๆไม่ได้เป็นเหตุใกล้ต่อการเห็นอริยสัจนี่นะถ้าพูดธรรมะนี่ถ้าป่วยนะได้ข้อแม้ไม่ต้องฟังธรรมแล้วยอมเล่าว่าอะไรนะพอเขาป่วยบางคนบอกว่าขอเลิกฟังธรรมป่วยมากๆก็ขอเลิกเรียนธรรมะแล้วบอกไม่ไหวแล้วว่างั้นนะมันของเราต้องรีบศึกษาเอาไว้ให้มากๆก่อนที่จะป่วยป่วยแล้วจะได้ไม่เป็นอุปสรรคเพราะป่วยแล้วเพราะโรคบางอย่างเนี่ยมันเบียดเบียนทวารหูใช่ไหมทำให้ฟังอะไรไม่ได้บางอย่างเบียดเบียนทวารตาทำให้ดูอะไรไม่ได้แล้วบางอย่างก็เบียดเบียนร่างกายเกินไปที่จะพิจารณาธรรมะได้การศึกษาพระธรรมเนี่ยไม่ต้องรอให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นบอกทุกข์จริงๆอย่างพระพุทธเจ้าสอนไม่จำเป็นหรอกเห็นคนอื่นเขาชราและมรณะให้ดูก็ถือว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายก็คิดว่านั่นเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วที่จะภาคเพียรเร่งปฏิบัติธรรมทีนี้เกี่ยวกับเรื่องไฟก็เหมือนกันนะความร้อนด้วยอำนาจไฟหรือร้อนเพราะอำนาจดวงอาทิตย์ก็ตามทีนี้เมื่อกระหายล่ะหิวกระหายมากๆเจริญกรรมฐานยังไงก็ภิกษุใดแม้เมื่อไม่ได้พัดหรือน้ำดื่มเพียง 2-3 มื้อแล้วพิจารณาการเกิดขึ้นในเปรติวิสัยของตนในสังสารวัฏอันมีที่สุดเบื้องต้นที่ตามไปไม่รู้แล้วไม่หวั่นไหวไม่ละทิ้งกรรมฐานก็หวนระลึกนึกถึงอะไรสังสารวัฏนะเราเคยหิวมาหลายชาติแล้วอนุภาพของความตรณีอนุภาพของมัจฉริยะที่เราห้ามคนอื่นให้ทานแล้วเราเองก็ปฏิเสธการให้ทานด้วยผลแห่งกรรมนั้นทำให้ไปเกิดเป็นเปรตก็อดอยากหิวโหยพออดอยากหิวโหยเข้าทำไงมันพอมาเคยเป็นโรคกระเพาะนะทำให้นึกถึงโอ้เปรตนี่มันเป็นอย่างนี้เองแล้วนึกยังไงก็นึกว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยนะมันจะร้อนมากเลยนะมันเหมือนกับไฟเนี่ยมันร้อนอยู่ในท้องคือข้างในร่างกายนี้เราเนี่ยแปลกว่าถ้ามันเป็นแผลแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะความร้อนมันจะร้อนมากเจ็บแสบปวดร้อนมากแผลนิดเดียวเองนะจริงๆอะแผลนิดเดียวถ้าเทียบกับแผลข้างนอกแผลนิดเดียวแต่ก็เจ็บแสบปวดร้อนมากแล้วก็ทำให้นึกดูว่าโอ้มีหน้าล่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรตเนี่ยนะเหมือนกับไฟลุกโชนอยู่ภายในท้องแล้วมันเป็นไฟจริงๆด้วยนะมันร้อนระอุดื่มอะไรเข้าไปก็ไม่ได้ทำให้เย็นลงเลยนั่นคือในเปรตถ้าใครที่หวนระลึกนึกถึงว่าถ้ายังมีกระเพาะลำไส้อยู่นะแล้วมีอะไรมาเติมมาถมมาใส่ให้มันเต็มไหมถ้ามันขาดตกบกพร่องเนี่ยโรคทั้งหลายก็จะตามมาเพราะว่าถ้ามีกระเพาะโรคกระเพาะก็ตามมามีลำไส้โรคลำไส้ก็ตามมากระเพาะลำไส้เป็นที่ตั้งแห่งความหิวเป็นที่ตั้งแห่งความกระหายทีนี้ถ้ายังหิวยังกระหายอยู่อย่างนี้นะสัตว์บางพวกเนี่ยกระหายน้ำจนตายเคยได้ยินไหมสัตว์ที่กระหายน้ำจนตายในทะเลทรายเนี่ยนะคนที่เดินข้ามทะเลทรายแล้วข้ามไม่พ้นตายไปก็ไม่ใช่น้อยก็เพราะว่าที่ใดที่สัตว์ไม่ตายไม่มีมันความหิวก็เป็นเหตุให้ตายความกระหายก็เป็นเหตุให้ตายเป็นความตายเนี่ยมีอยู่ทุกผลทุกแห่งมันถ้าหากว่าเวลาเกิดความหิวความกระหายก็ระลึกถึงพวกที่เขาหิวกันอยู่มนุษย์เปรตทั้งหลายก็มีไม่ใช่น้อยอดอยากหิวโหยอย่างในเอธิโอเปียเนี่ยนะประชากรที่หิวโหยก็ไม่ได้ต่ำกว่า10ล้านคนเลยไม่ได้ต่ำกว่า10ล้านคนเพราะฉะนั้นคนที่ขณะนั่งอยู่นี้นะคนที่หิวมีเท่าไหร่รูปท้องอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่นะจะได้เอามหาพูดเอาดินน้ำไฟลมที่เราเรียกว่าอาหารบริโภคแล้วกลืนเข้าไปให้มันหนักท้องเข้าไว้บางพวกก็บอกก็ดื่มน้ำซะสิแม้แต่น้ำจะดื่มให้มันหนักท้องให้มันหายหิวหายกระหายก็ยังยากเพราะเวลาเราหิวเรากระหายเนี่ยก็เหมือนกันถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดยังมีสังสารทุกข์ยังมีปากมีท้องมีกระเพาะมีลำไส้ก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความอดอยากหิวโหยเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนนี่คือทุกขสัจจะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาของคนผ่านทั้งหลาย นั้นผู้มีปัญญาก็สามารถที่จะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรเป็นอารัมมณปัจจัยของปัญญาที่จะน้อมไปพิจารณาให้เห็นอริยสัจจนได้เนี่ยนะก็การพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะสำหรับผู้ที่เขาเข้าใจอริยสัจเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยความหนาวความร้อนความหิวความกระหายไม่ใช่อุปสรรคในการเอาอริยสัจมาคิดใช่ไหมเป็นอุปสรรคไหมที่จะพิจารณาว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินไม่ได้ขัดขวางต่อการคิดอริยสัจเลยถ้าเข้าใจอริยสัจเป็นอย่างดีถ้าเข้าใจปริญญาธรรมปหาตัปปธรรมภาเวตปธรรมสัจฉิกาตปธรรมถ้าเข้าใจธรรมะเหล่านี้ดีสถานการณ์เหล่าใดเกิดขึ้นก็จะไม่หวั่นไหวจะอดทนโดยธรรมชาติไม่จำเป็นต้องกล่อมใจบอกจงอดไว้เถอะใจเอ้ยเนี่ยนะเดี๋ยวเหตุการณ์เหล่านี้ก็ผ่านไปแล้วรออีกหน่อยนะจำเป็นต้องเกลี้ยกล่อมตัวเองไหมไม่จำเป็นเขาไม่ต้องกล่อมใจตัวเองหรอกคนที่ยังคอยกล่อมใจตัวเองอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เห็นคุณของการเจริญกรรมฐานแม้สัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงก็เหมือนกันนะพูดถึงเหลือบยุงเนี่ยนะก็ยังนึกถึงที่หลวงพ่อที่อยู่วัดป่าวัดป่าใกล้ๆต้นโพนะวัดป่าพุทธคยาท่านเล่าให้ฟังบอกท่านเอ้ยเนี่ยนะอะไรนะมีนาเริ่มตั้งแต่เดือนนี้แมลงวันนี่จะเริ่มชุมเมษาก็แมลงวันมากกว่ามีนาพฤษภาก็แมลงวันไม่น้อยไม่น้อยเนี่ยคำว่าไม่น้อยมากกว่าเมืองไทยเป็นร้อยเท่าก็แล้วกันแถวๆอันนี้พูดถึงแถวๆต้นแถวๆต้นโพว่างั้นเถอะมันเยอะจริงๆนะครับก็ปีนั้นไปมีนาเนี่ยนะอุ้ยมองที่ไหนดำเทือกไปหมดเลยประมาณพฤษภาไปแล้วมันก็ตายเกือบจะเกลี้ยงนะแต่ว่ามันก็ยังเพาะพืชพันธุ์เอาไว้แล้วล่ะมันไปไข่ไปอะไรไปวางไข่ไว้ทั่วไปหมดก่อนมันจะตายแล้วก็ไข่พวกนี้อายุยืนด้วยนะอยู่นอนพอได้ปัจจัยพร้อมมันก็มาอีกทีนี้พอหมดหน้าแมลงวันเนี่ยนะอุ้ยถ้าใครจะไปแถวๆพุทธคยาเมษาเนี่ยไอ้ร้อนก็ร้อนแมลงวันก็ตอมถ้าบอกว่าทานข้าวที่ไหนบอกกลางมุ้งคันแมลงวันมันเยอะขนาดนั้นจะต้องอาหารที่บริโภคต้องร้อนอย่างเดียวไม่งั้นอหิวาลงแน่จะต้องร้อนๆอย่างเดียวนะมันใครไปอินเดียส่วนหนึ่งเขาจะบริโภคอาหารเฉพาะของร้อนอย่างเดียวเขาจะไม่กินของเย็นเนี่ยนะปกติเย็นๆนะไม่ทานนะเพราะว่าแมลงวันมันตอมไปหมดพูดอย่างนี้หลายคนที่ยังไม่เคยไปก็สมาทานไม่ไปตลอดชีวิตเลยนะอันนี้เป็นบางฤดูเขาไม่ไปกันหรอกเมษาเนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่าพอหมดหน้าแมลงวันแล้วอะไรก็พฤษภาไปแล้วฝนเริ่มลงฝนชุกเข้ามายุงก็มาอีกยุงเยอะมากเยอะแค่ไหนบอกว่าเวลาพูดต้องกัดฟันเอาไว้ว่างั้นเดี๋ยวมันจะไปตายในปากว่างั้นมันเยอะขนาดนั้นยุงเนี่ยเยอะขนาดนั้นมีหน้านะอบายภูมินี่เยอะจริงๆเลยนะแต่ไม่ต้องแปลกใจเพราะมิจฉาทิฐิก็ไม่ได้น้อยเลยต้นเหตุของอบายเดรัจฉานทั้งหลายเป็นต้นก็คือมิจฉาทิฐิได้พูดอย่างนี้แล้วเราเอาอะไรรับรองว่าเราเป็นสัมมาทิฐิเราจะไม่ไปเป็นอบายอย่างนั้นเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองก็เอากัมมสกตาสัมมาทิฐิเป็นเครื่องรับรองเอาวิปัสสนาสัมมาทิฐิเอามรรคสัมมาทิฐิเป็นต้นเป็นเครื่องรับรองโดยเฉพาะกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินี่แหละเป็นเครื่องรับรองไม่งั้นนี่ก็โหถ้าไปอบายแล้วก็ลำบากมากนะหรือบางคนก็บอกเออดีเป็นยุงก็แค่7วันเองเป็นแมลงวันก็แค่ไม่กี่เดือนเองแหมพูดอย่างก็ว่ามันเกิดแค่รอบเดียวอย่างนั้นเลยจากแมลงวันสู่แมลงวัน5ล้านชาติอย่างเงี้ยจะว่าไงเป็น10ล้านชาติเนี่ยอายุสั้นก็จริงแต่ว่ามันหลายรอบอย่างเงี้ยนะไม่นานก็จริงแต่แหมรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่าเคยเห็นยุงให้ทานไหมเมื่อไหร่จะออกจากยุงสักทีเมื่อไหร่จะพ้นจากสภาพของการเป็นแมลงวันเพราะพวกนี้ก็เพลิดเพลินอยู่นั่นแหละก็คิดนะว่าอบายเนี่ยตัณหามันจะหมดไม่มีตัณหามันยิ่งจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่ากามาวจรภพเป็นภพเป็นที่ตั้งแห่งวัตถุกามและกิเลสกามมันในอบายเนี่ยตัณหาทั้งหลายก็มิได้ลดลงอะไรเลยแล้วก็พิจารณานะแม้กระทั่งยุงจะกัดบ้างแมลงจะกวนบ้างแมลงวันจะไต่จะตอมบ้างก็อย่าให้เป็นอุปสรรคในการพิจารณา อริยสัจเลยมาคิดเถอะว่าถ้าเราเข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานน่ะเราจะได้เจริญกรรมฐานอย่างนี้ไหมใครที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าไปอ่านจำปยะชาดกสังคปาละชาดกภูริทัตตะชาดกสามเรื่องเลยนะให้ไปดูสามเรื่องเนี่ยจะเห็นคุณของความเป็นมนุษย์เลยบอกเอาใหม่นะหนึ่งจำปยะชาดกสองสังคปาละชาดกสามภูริทัตตะชาดกชาดกสามเรื่องนั้นกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นพญานาคท่านมาจำศีลเพื่อมารักษาอุโบสถศีลเพื่อให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านอยากเกิดเป็นมนุษย์มากเพราะอบายนี้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญกุศลมากพระโพธิสัตว์ท่านเจริญได้จริงๆแม้กระทั่งในอบายท่านก็เจริญกุศลได้แต่ก็เป็นอุปสรรคมากเหลือเกินอะไรนะสามชาดกหนึ่งจำปยะชาดกสองสังคปาละสามโพริทัตตะกระดูชาดกสามเรื่องหรือเอระกัปปัตตะนาคราชก็เหมือนกันในธรรมบทมันก็พวกนี้ถ้าไปเกิดในอบายนี้อบายแบบเป็นทิพย์นะพวกนาคทั้งหลายนี่กึ่งทิพย์กึ่งอบายแต่ถ้าอบายบริสุทธิ์เลยเนี่ยจบเลยถ้าอบายบริสุทธิ์แล้วก็ยากจริงๆที่จะมาเจริญกุศลได้เคยเห็นสุนัขให้ทานไหมพวกอบายนะถ้าเป็นอบายที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะพอมีกุศลจิตบ้างก็ตอนให้นมลูกเป็นต้นจะมีบ้างแต่ว่าแม้น้อยเต็มทีเลยนะก็พอมีอยู่บ้างนั้นถ้าไปเกิดในเดรัจฉานแล้วก็ลำบากเพราะฉะนั้นถึงยุงจะกัดบ้างเราก็ไม่ถึงกับเป็นยุงเองเลยนะเพราะฉะนั้นยุงก็ไม่ได้ขัดขวางในการเจริญการพิจารณาอริยสัจเลยก็เอายุงมาทำปริญญาสิเอายุงมาพิจารณาว่าเออเนี่ยเกิดเป็นยุงก็เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ยุงนี่อายุ7วันก็จริงแต่ยุงกี่ตัวหนอที่จะมีท้องอิ่มมีท้องอิ่มบริโภคอย่างอิ่มจริงๆเนี่ยนะเยอะไหมไม่เยอะเพราะไปกัดเขามากเขาก็เที่ยวเขาก็ฆ่าไม่รู้ว่าตอนนี้นี่นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศกับกองทัพอากาศไม่รู้ว่าตอนนี้ปราบยุงสำเร็จหรือยังไม่ทราบโอ้ยปรึกษาเป็นราชการแผ่นดินใหญ่โตเลยที่จะปราบยุงที่เมืองหลวงของบังกลาเทศเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะดักก้านะเขากำลังปรึกษากันตอนนี้ก็คงลงมือไปแล้วแหละเขามาก็มีบุญมากไม่ได้ไปเป็นนายกเป็นพลเอกกองทัพอากาศไม่งั้นเนี่ยบาปบานเลยมันถ้ากรรมเหล่านั้นนะใครทำอะไรไว้ก็ลำบากละเขาเคยมีคนเจ้าของทฤษฎีคนหนึ่งเขาอยากจะโปรยเคมีชนิดหนึ่งให้มันยุงมันซูนไปจากเมืองไทยเขาบอกทำไม่ได้หรอกถ้ามิจฉาทิฏฐิมันยังเต็มอยู่เพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดในอบายก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นแหละยิ่งดินแดนพุทธภูมิด้วยแล้วนะดินแดนในประเทศอินเดียเนี่ยนะไม่มีดินแดนใดที่มันจะมีมิจฉาทิฏฐิเท่าดินแดนนั้นอีกแล้วไม่มีจริงๆทุกอย่างเป็นอารมณ์ของมิจฉาทิฏฐิทุกชนิดเลยนะใครอยากเห็นทิฏฐุปาทานศีลพัตตุปาทานดูเถอะที่อินเดียเนี่ยชัดเจนมากเลยนะมันใครไม่กลัววัฏฏะนี่ก็อยู่ต่อไปก็แล้วกันเพราะยังไงมันก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วมันก็ต้องอยู่อยู่แล้วนะมันเวลาที่ถูกสัมผัสที่เกิดจากสัตว์เลื้อยคลานถูกต้องก็พิจารณาอัตภาพในการก่อนซึ่งเคยกลิ้งเกลือกอยู่หลายวาระที่ปากของราชสีและเสือโคร่งเป็นต้นในสงสารที่มีที่สุดเบื้องต้นที่ตามไปไม่รู้แล้วไม่หวั่นไหวไม่ละทิ้งกรรมฐานเหมือนพระประธานิยเถระมันจะถูกอย่างไรก็ตามเวลาที่เราถูกสัตว์เดรัจฉานมันกัดเอาเป็นต้นนะเช่นถูกงูกัดถูกอะไรกัดเป็นต้นบอกว่าหลายภพหลายชาติเราเคยตายในปากสัตว์มาหลายประเภทแล้วแล้วก็สัตว์ไม่ใช่น้อยๆเนี่ยนะถ้าเป็นชาวชนบทด้วยนะสัตว์เป็นๆมาตายที่ปากเขาจริงๆเลยนะบางคนเนี่ยเขากินกุ้งสดกินปลาสดกันจริงๆปลาพวกปลาซิวปลาอะไรเนี่ยมาตายในปากจริงๆเลยเพราะฉะนั้นก็สัตว์เหล่านี้เป็นที่ตายจริงๆกุ้งเด้งอ่ะไม่รู้มันเด้งยังไงไม่ทราบเนี่ยนะสรุปว่าทุกแห่งเป็นที่ตายเนี่ยนะเป็นที่สัตว์ตายเพราะถ้านึกถึงนะว่าถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไม่รู้จะไปตายอยู่ที่ปากใครก็ไม่รู้เนี่ยนะ ถ้าเรายังเป็นกุ้งเราจะไปตายที่ปากใครเนาะถ้าไปเป็นปลาเล็กๆ เป็นอะไรหลายอย่างถ้าไปเป็นเนื้อเป็นกวางเป็นอะไรเป็นต้นเราจะไปตายที่ปากสิงสาราสัตว์เหล่าไหนเนาะทีนี้พูดถึงพระประธานิยะเถระรูปนี้เนี่ยนะงูพิษตัวหนึ่งได้กัดพระเถระผู้กำลังฟังอริยวังสสูตรอริยวังสสูตรนี่กล่าวถึงวงของพระอริยเจ้าในเรือนทำความเพียรพระเถระแม้รู้แล้วก็มีจิตเลื่อมใสนั่งฟังธรรมตามปกติท่านก็ไม่ได้ถือว่าการที่ถูกงูกัดนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการฟังธรรมของท่านมันก็กัดก็กัดไปสิเนี่ยนะมันไม่ได้กัดหูที่ทำให้ไม่ได้ยินเสียงฟังธรรมใช่ไหมมันกัดแค่เท้าเนี่ยมันไม่ได้กัดหูมันก็เลยมีหูไว้ฟังธรรมเพราะฟังเนี่ยไม่ได้ใช้เท้าฟังใช่ไหมใช้หูฟังเพราะฉะนั้นก็มันกัดเท้ามันไม่ได้กัดหูท่านก็เลยนั่งฟังอริยวังสสูตรตามปกติพิษก็ได้กำลังแรงกล้าขึ้นพระเถระพิจารณาถึงศีลตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มณฑลอุปสมบทแล้วก็เกิดปีติขึ้นว่าศีลเราบริสุทธิ์คือนึกถึงตั้งแต่ออกจากโบสถ์ที่บวชมาแล้วลึกถึงว่าศีลที่มีค้างคาไว้ไม่ได้ชำระที่ศีลที่ไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีพร้อมกับการบังเกิดขึ้นแห่งปีติพิษก็ได้แล่นกลับเข้าไปสู่แผ่นดินเนี่ยนะอนุภาพของศีลใช่ไหมศีลนี่รักษาขับพิษออกไปด้วยอำนาจของปีติที่ปีติทำจิตตชรูปทำให้คุณภาพของรูปที่มีปีติเป็นสมุฏฐานนี่แหละทำให้ขับพิษออกไปพระเถระได้เอกคตาจิตคือได้อุปจารสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะจากการพิจารณาศีลนั่นแหละเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องอดทนเนี่ยไม่ใช่สัมผัสเกี่ยวกับสัตว์หรือเหลือบยุงลมแดดเท่านั้นใช่ไหมแม้แต่คำพูดที่หยาบคายคำพูดที่สหรคตด้วยอันติมวัตถุคำพูดที่สหรคตด้วยอันติมวัตถุคืออะไรก็คือคำพูดที่ว่าท่านนี้ไม่เป็นพระภิกษุแล้วท่านหมดสภาพของความเป็นพระภิกษุแล้วเมื่อไม่นานนี้ของมาก็โดนกันบอกโอ้ยถ้าไม่ดีนักก็สึกไปอย่าได้อยู่ให้ศาสนาเศร้าหมองเลยเขาว่ากันบอกว่าขอมาไปทำบาปทำกรรมอะไรมาเนาะเนี่ยนะมันโทษมันมากขนาดนั้นเลยหรือยอมมันทำไมจึงต้องขนาดนั้นนะก็สอบถามกันดูฟังแล้วไม่ได้ความชัดเจนอะไรแต่ก็ถ้าได้ยินนะคำพูดที่เรียกว่าอันติมวัตถุก็คือคำพูดที่พาดพิงเรื่องปาราชิกเรื่องอะไรถึงจะต้องให้ศึกษาลาเพศก็คือไล่ศึกไล่อะไรทั้งหลายแหละอันนี้เป็นคำพูดที่เราฟังแล้วเราต้องอดทนคำว่าอดทนนี่แปลว่าอะไรกัดฟันกรอดกรอดก็ว่าไปเดี๋ยวโอกาสฉันเอาคืนนั่งอย่างนั้นไหมแล้วทำไมเราจะต้องไปป่วยกับคำพูดของเขาล่ะใครพูดก็ปากของผู้ใดว่าจีกรรมดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าสองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นเวลารับเราต้องไปช่วยเขารับไหมไม่ต้องไปแบ่งภาระจากเขาไหมไม่ต้องคิดโดยประการเอาเราคิดมาป่วยทำอะไรแล้วเราเป็นจริงไหมล่ะสำคัญมันอยู่ตรงนั้นเราเลวจริงไหมล่ะถ้าเลวจริงเขาพูดมันก็ถูกแล้วแต่ถ้าเราไม่จริงล่ะแล้วเราวันวันหนึ่งเราชมใครบ้างนะถ้าเขาด่าเราบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปปกติดีอยู่ดีเพราะเกิดมาถูกด่ามาตั้งแต่เกิดแล้วว่างั้นเขามาจำได้จริงๆนะเป็นคนที่เกิดมาก็เกิดมาถูกด่าจริงๆคือที่เรียกว่าเกิดมาถูกด่านี่หมายความว่าพอเราเกิดมาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ปกติไอ้คำว่าไม่ปกติเป็นเด็กที่เกิดวันวันหนึ่งร้องให้อย่างเดียวร้องให้กับกินมีอยู่สองอย่างแค่นี้กินกับร้องร้องกับกินเพราะฉะนั้นต้องแบบว่าสมัยนั้นเนี่ยนะแม่ก็ต้องได้ตำข้าวเหมือนกันตำข้าวไปเนี่ยต้องแกว่งเปลให้เรานะถ้าไม่แกว่งเราจะร้องย่ายังพูดเปรย์บอกโอ้ยข้ามันเถอะมันน่ารำคาญร้องให้อะไรก็ได้ขนาดนั้นร้องได้ร้องดีก็เลยถูกด่าตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะความที่เราร้องมากเขาก็ด่ากันเต็มไปหมดเลยนะโตขึ้นมาอีกเราก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ช่องอะไรพอรู้ความปั๊บเราก็ไม่ค่อยหลับไม่ค่อยเป็นเด็กไม่ค่อยอยู่บ้านก็ถูกด่าทุกมื้อเย็นที่จะต้องกินข้าวมื้อนั้นน่ะถูกด่าอีกแล้วเพราะเราไม่ค่อยอยู่บ้านนะก็เวลาเขาเรียกทานข้าวเนี่ยนะเราก็ไปอยู่ที่ไกลก็เลยถูกด่าอยู่ทุกวันโตขึ้นมาก็ถูกด่ามาเรื่อยๆนะจนระดับหนึ่งก็ถูกด่าไอ้เรามาบวชก็ไม่มีใครเห็นด้วยเขาก็ด่าอีกไอ้พอบวชมาแล้วก็ด่าอีกบ้างจะเป็นไรไปเกิดมาก็ถูกด่าอยู่ตลอดอยู่แล้วก็เลยบอกใช่ก็เลยไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะเขาก็ด่าเราบ้างจะเป็นไรไป เนี่ยเราก็ไม่เห็นไปนั่งชมใครคนนั้นก็ดีนะเขาดีนะเขาเป็นมนุษย์เขามีเสื้อผ้าสวยๆเราไปเที่ยวชมกันหมดก็เปล่าเนี่ยเราก็ไม่เห็นสนใจอะไรเลยบางทีเรื่องไม่เรื่องเราไปตำหนิเขาซะอีกก็ว่าเราบ้างก็จะเป็นไรไปเนี่ยนะเราก็จะไปป่วยกับเขากันแล้วกันมันคำพูดที่เขาจะพูดคำอะไรกับเราก็เขาพูดไปเถอะเพราะเขามีลิ้นนะลิ้นมันไม่มีกระดูกมันจะตวัดให้เป็นอะไรก็ได้แต่ตวัดไปตวัดมาก็เจอเบ็ดจนได้เพราะว่าไม่รู้อะไรคำพูดควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรเหมาะสมอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษความที่ไม่พิจารณาให้รอบคอบแล้วพูดออกไปเขาเสียหายเขาไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าคำพูดที่พูดด้วยอกุศลจิตยังไงมันก็มีโทษเขาบอกว่าถึงไม่มีใครไปว่าไปด่ามันก็เป็นสิ่งที่มีโทษยาพิษเนี่ยนะที่บุคคลดื่มเข้าไปรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามมีคนห้ามก็ตามไม่มีคนห้ามก็ตามแต่ถ้าดื่มยาพิษออกไปมันก็คือดื่มยาพิษวันยังค่ำเพราะฉะนั้นคำพูดนี่ต้องระวังให้มากโดยเฉพาะเราพูดถึงบุคคลที่สองหรือที่สามหรือใครก็ตามเพราะถ้อยคำเหล่านี้คงสะท้อนย้อนกลับมาหาเราพระองค์ยังตรัสว่านิสัมมะกรณังไสโยถ้าเราจะพูดเราจะทำอะไรพิจารณาให้มันรอบคอบเสียก่อนจริงไหมสิ่งนั้นพูดแล้วเราเดือดร้อนไหมเบียดเบียนเราไหมเบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้นไหมมันเราก็ต้องพิจารณาถึงคำพูดเหล่านั้นด้วยทีนี้ถ้าเขามีผู้ที่แนะนำว่าคำใดที่เขาพูดกับเราเนี่ยนะเขาพูดกับเราเขาไม่จำเป็นจะต้องไปขัดเกลาสำนักสำนวนอะไรเขาอยากพูดอะไรก็เขาพูดกันแล้วกันแต่ถ้าเราจะพูดอะไรกับเขาเราต้องสังวรเราต้องตกแต่งให้ดีเพราะเราในฐานะผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าคำใดที่เราพูดไปสมบัติของเราไม่ใช่หรือถ้าเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกไปใครฟังในอนาคตนะเราให้จักขุวิญญาณที่ไม่ดีแก่บุคคลอื่นโดยแสดงกิริยาที่น่าเกลียดให้คนอื่นดูเราก็จะได้เห็นแต่สิ่งที่ไม่น่าดูต่อไปเราให้เสียงที่น่ารังเกียจหลุดจากปากเราไปเราก็จะมีส่วนฟังแต่เสียงที่น่ารังเกียจเราให้กลิ่นให้รสให้โผฏฐัพพะเป็นต้นที่น่ารังเกียจเราก็มีส่วนในการรับสิ่งที่น่ารังเกียจเหล่านั้นถ้าเราประทุษร้ายชีวิตผู้อื่นชีวิตของเราก็ถูกประทุษร้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่สะท้อนออกจากเราทั้งหลายสิ่งนั้นคือสิ่งที่จะย้อนกลับมาหาเราทั้งหลายคือทุกคนเนี่ยถ้ามองเปรียบเทียบอุปมาให้ชัดเจนหน่อยก็คือทุกคนเนี่ยเหมือนกับอยู่ในถุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะถุงกลมๆที่เดินยืนนั่งนอนอยู่ในถุงเดียวในถุงเดียวอะไรก็ตามที่สะท้อนออกไปมันจะสะท้อนกลับมาหมดเลยสะท้อนของดีออกไปของดีจะย้อนกลับมาหาตัวสะท้อนของเสียออกไปของเสียก็จะย้อนกลับมาหาตัวสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นกระเปาะห่อหุ้มอยู่ก็ฉันนั้นจริงๆสิ่งใดที่เราสะท้อนออกไปสิ่งนั้นก็จะไหลเข้ามาหาตัวเราเราก็ตั้งคำถามเรานะเราจะเป็นคู่เวรแก่ตัวเองไปถึงไหนเราจะทำบาปทำกรรมให้แก่ตัวเองไปถึงไหนถึงคนอื่นเลวจริงเราจำเป็นไหมที่ต้องไปเลวกับเขาเห็นคนอื่นเขาชั่วเราต้องชั่วกับเขาไหมไม่จำเป็นเลยว่างั้นทีนี้พูดถึงอย่างพระสมัยที่ศรีลังกาท่านก็ถูกด่าเหมือนกันคือพูดถึงพระทีฆพานกะอภัยเถระคือเป็นพระเถระที่กล่าวทีฆนิกายคือภิกษุรูปนี้ที่ถูกด่านี่เพราะอะไรก็บอกว่าพระเถระกล่าวมหาอริยวังสปฏิปทาเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการเจริญสันโดษด้วยปัจจัยชาวบ้านทั้งหมดพากันมามหาสักการะจึงได้เกิดแก่พระเถระคือพระเถระรูปนี้ท่านกล่าวว่าท่านจะแสดงธรรมเมื่อท่านกล่าวว่าท่านจะแสดงธรรมเนี่ยนะโอ้ประชาชนก็มาฟังเยอะเตรียมสักการะเครื่องบูชามาเยอะแยะไปหมดเลยพระมหาเถระบางรูปที่บวชมานานกว่าท่านอีกก็อดกลั้นอดทนเห็นลาภสักการะของพระทีฆพานกะอภัยเถระอดทนไม่ได้เห็นผู้อื่นมีลาภมากก็เลยร้อนใจมากก็เลยด่าโดยในเป็นต้นว่าพระทีฆพานกะนี่ก่อความวุ่นวายตลอดทั้งคืนด้วยกล่าวว่าเราจะกล่าวอริยวงศ์ก็พระเถระทั้งสองรูปนั้นเวลาเดินทางกลับไปสู่วิหารของตนของตนก็ได้เดินร่วมทางเดียวกันสิ้นหนทางประมาณคาวุธหนึ่งคือพระสองรูปเนี่ยนะพระรูปเนี่ยท่านก็แสดงธรรมไปอีกรูปหนึ่งมาคอยด่า ก็ด่าอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วขากลับต้องเดินทางกลับที่จริงอยู่คนละวัดกันแต่ว่ามันทางเดียวกันก็เลยเดินด้วยการไปเป็นกิโลก็เลยถูกด่าไปเป็นกิโลกิโลเลยถูกด่าไปเรื่อยเป็นกิโลเมตรเนี่ยนะก็ฟังไปพระเถระก็ด่าไปเรื่อยพอไปถึงทางสองทางแยกกันนะวัดใครก็วัดใครละทีนี้พระเถระก็ไหว้คือพระอภัยเถระเนี่ยนะผู้เป็นพหูสูตรผู้มีความรู้ท่านก็ยกมือไหว้กล่าวว่าท่านผู้เจริญนี้ทางของท่านนิมนต์นะครับนี่ทางของพระคุณเจ้านี่ทางของผมเดินแยกกันไปทำเหมือนไม่ได้ยินสักอย่างพระทีฆพานกะเถระเนี่ยแปลง่ายๆว่าพระเถระผู้กล่าวคัมภีร์ทีฆนิกายผู้สอนคัมภีร์ทีฆนิกายเหมือนกันเถอะผู้ทรงคัมภีร์ทีฆนิกายไปถึงวัดท่านก็ล้างเท้าแล้วก็นั่งลงลูกศิษย์ก็กล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญอะไรกันทำไมท่านจึงไม่กล่าวอะไรอะไรกับพระเถระนั้นซึ่งด่าบริพาทท่านทุกๆคาวุธถูกด่ามาเรื่อยด่ามาเป็นกิโลกิโลทำไมท่านไม่ตอบอะไรเลยทำไมท่านไม่พูดไม่ว่าอะไรเขาเลยพระเถระก็บอกว่าอาวุโสความอดทนความอดกลั้นเป็นหน้าที่ของเราความไม่อดทนหาเป็นหน้าที่ของเราไม่กิจหน้าที่ก็คือกิจใช่ไหมกิจของเราคือการเจริญขันติอขันติไม่ใช่กิจของเราเราเองไม่เคยพลาดจากกรรมฐานแม้ในเพราะการยกเท้าข้างหนึ่งเลยก็ด่าก็ด่าไปเขาไม่ได้มาประทุษร้ายใจมาบีบใจซะจนเจริญกรรมฐานไม่ได้นั้นเราก็ไม่ทำเป็นไม่ได้ยินใช่ไหมจริงๆถ้าหมาเห่าเราต้องเห่าตอบกับหมาไหมเออไหมยุงกัดเราต้องไปกัดยุงตอบไหมเหลือบกัดเราต้องไปกัดเหลือบตอบถ้าคนอื่นด่าทำไมเราต้องไปด่าตอบอะไรทำไมต้องเอาเรื่องเขามาคิดด้วยมีอะไรให้ทำเยอะแยะคำสอนพระพุทธเจ้าเต็มพระไตรปิฎกทำไมเราไม่เอามาคิดนี่พระเถระรูปนี้ท่านก็คิดแต่พระไตรปิฎกคิดแต่คำสอนคิดถึงข้อปฏิบัติท่านไม่เคยละกรรมฐานทุกๆย่างก้าวเลยช่วงเช้านี้ก็โยมก็บอกว่าได้เวลาฉันแล้วว่างั้นก็คงใช้เวลาช่วงเช้าแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายว่ากันต่อ